ถ้าบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วก็แสนสบายปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆก็ไม่ได้วิ่งเต้นไม่ได้ขวนขวายผู้เขามีศรัทธาเขาก็น้อมนำมาถวายเองแล้วป่านนี้นักบวชยังไม่จุใจยังไม่พอใจนี่แหละเรื่องของตัณหาเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้านะทรงขีดวงจำกัดไว้ให้แล้ววันนี้มันก็ล้ำเส้นไปสาเหตุที่มันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้มันล้ำเส้นที่พระองค์เจ้าขีดไว้ให้นั่นแหละมันถึงเดือดร้อนกันบางคนก็ติดบุหรี่งอมแงมออกไม่ได้เพราะว่าอันนี้นะความเป็นผู้ที่ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันควรจะดำเนินตามล่องรอยของพระศาสดาและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติติดสอยห้อยตามพระองค์มาให้ทบทวนดูให้ดีในตำราในหนังสือพระไตรปิฎกได้ทบทวนดูหมดแล้วไม่ปรากฏว่าครั้งพุทธเจ้านั้นมีญาติโยมเอาหมากปูบุหรี่ไปถวายพระไม่มีเลยนะแสดงว่าครั้งพุทธเจ้าท่านไม่สูบบุหรี่ไม่เคี้ยวหมากอะไรกันเลยเพราะแต่เรื่องอื่นๆยังมีเช่นน้ำปานะอะไรโมเนี่ยก็ยังปรากฏในตำราอยู่เลยหมากปูบุหรี่นี่ไม่ปรากฏเลยแสดงว่าท่านไม่สูบกันไม่คิ้วกันเลยเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะได้ศึกษาได้รู้แล้วก็ตัดสินใจสละมันออกไปเพื่อบูชาพระศาสดาอย่างนั้นมันจึงถูกต้องจึงสมกับว่าผู้เลื่อมใสผู้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆโดยที่เราพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยพระองค์ทรงห้ามนะให้เข้าใจไอ้คนเนี่ยส่วนมากมันไม่อยากทิ้งกิเลสไม่อยากละกิเลสอยากสะสมกิเลสไว้ในใจเพราะฉะนั้นจึงไม่ตัดสินใจดำเนินตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้แล้วทรงอนุญาตถ้าผู้ใดเห็นโทษของกิเลสจริงๆแล้วเราศึกษารู้แล้วอย่างนี้เราก็บังคับตัวเองสิให้ปฏิบัติไปตามระเบียบที่พระเจ้าวางไว้ถ้าปฏิบัติไปตามนั้นน่ะกิเลสมันก็แห้งลงจริงๆนะเราไม่อยากให้กิเลสแห้งบ้างเหรอนั่นแหละมีแม่ชีบางคนนะชอบสูบบุหรี่เอาเป็นชีวิตจิตใจมันวะแต่พระบางองค์ก็เหมือนกันเนี่ยชอบสูบบุหรี่เอาซะจริงจังนี่นะไอ้อย่างนี้มันควรคิดนะควรพิจารณานะลูกเมียนะพ่อแม่เรายังเสียสละมาบวชได้บางคำว่าเราสมควรที่จะแต่งงานมีลูกมีเต้านะเราไม่เอาเนี่ยก็ยังมาบวชยังสละความรักความใคร่อันนั้นมาวันมาบวชแล้วทีนี้มาเสียสละไอ้สิ่งเสพของเสพติดให้โทษอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยลองคิดดูสิตั้งแต่กิเลสอันตัวสำคัญสำคัญเนี่ยความรักความใคร่ต่างๆนานาเรายังสละมันมา มันนี่มาสละของเสพติดนี่ทั้งให้โทษด้วยนะให้โทษทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยอย่างนี้แล้วทำไมยังสละไม่ได้น่าคิดน่าถึงใจอย่างว่านั่นแหละก็คิดดูคนเรานี่นะจะว่ารักชีวิตของตัวเองก็หาไม่ถ้าผู้ที่รักชีวิตของตัวเองจริงๆแล้วนั้นสิ่งใดที่รู้ว่ามันจะมีโทษต่อร่างกายจิตใจแล้วก็ต้องสละมันออกไปสิเพื่อตนจะได้มีสุขภาพอนามัยดีจริงอยู่เวลายังหนุ่มแน่นอยู่นี่นะภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงดีมันก็ยังป้องกันโรคภัยไว้ได้อยู่แต่สารพิษเหล่านี้นะแพทย์เขากล่าวว่ามันนอนเนื่องอยู่ในร่างกายนี้ได้นานนะแต่มันยังไม่ทำพิษเพราะภูมิคุ้มกันมันยังข่มไว้ต่อเมื่อใดเมื่อภูมิคุ้มกันนี่มันอ่อนแอลงร่างกายทรุดโทรมลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละสารพิษต่างๆเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาเลยมันได้โอกาสมันจะเที่ยวกินตับกินปอดกินกระเพาะลำไส้อะไรให้เสื่อมสมรรถภาพไปเลยอย่างคนเป็นโรคปอดอย่างนี้นะโรคปอดมันกินปอดส่วนใดส่วนหนึ่งตายไปเลยปอดส่วนนั้นนะหมอผ่าเข้าไปพบแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปเลยอย่างนี้นะก็เพราะมันสูบบุหรี่มากดื่มเหล้ามากนี่แหละมูลเหตุมันไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นเราเป็นผู้ได้มีศรัทธามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่แล้วทั้งนักบวชทั้งนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมก็จัดว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเรียกว่าผู้ทำตนให้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้นะอย่างนี้นี่มันก็จัดว่าเป็นนักบวชแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราปฏิบัติบูชาเอาฝืนความอยากเลยแหละตั้งแต่ก่อนนิสัยใจคอมันอยากสิ่งที่ให้โทษต่างๆมามันยังละไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็ตัดสินใจสละมันลงเอาตายมันตายมันเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสแห่งตัณหาอันนี้ให้มันตายไปซะถ้ามันยังจะละตัณหานี้ไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจลงอย่างนี้มันจึงเอาชนะตัณหาได้เรื่องมันนะเมื่อตัดสินใจลงไม่ได้ไม่ยอมตายเพื่อพระศาสนาแล้วมันก็ละกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะเดี๋ยวว่าถ้ากิเลสจางกลางอย่างละเอียดเลยกิเลสอย่างหยาบหยาบนี่มันก็ละไม่ได้นั่นเนี่ยแล้วการนับถือพุทธศาสนานี่เมื่อละกิเลสให้เบาบางไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลคุ้มค่าที่เสียสละบ้านเรือนมาปฏิบัติธรรมบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆปฏิวาว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วกิเลสบางอย่างบางนั่นก็หยาบๆนี่ก็ยังละไม่ได้บัดเวลามันแสดงฤทธิ์ออกมานี่เอาแล้วทำให้เกิดอาการกายวาจา วิปริตผิดจากธรรมดาไปเลยดังนั้นในพวกเราเมื่อได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยบ่อยพอนี้นะก็ควรจะตัดสินใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างเด็ดเดี่ยวเลยไม่ต้องกลัวทุกข์กลัวยากลำบากอะไรความจริงก็ไม่ได้ทุกข์ยากลำบากอะไรนะอันปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านะสบายเสียซ้ำอีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปลังเลอะไรแล้วในการฝึกตนในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราฝึกตนไม่ได้สอนให้อ้อนวอนบวงสวงเทวาอารักษ์ต่างๆเลยทรงสอนให้ฝึกตนให้ทรมานตนเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นแล้วมันตั้งอยู่ในจิตนั้นดังนั้นเมื่อเราไม่ภาวนาไม่เพ่งจิตนี้ให้สงบระงับปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็มองไม่เห็นกิเลสที่มันซ่อนตัวอยู่ในจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะอวิชชาตัณหามันหุ้มห่ออยู่จิตก็เศร้าหมองขุ่นมัวจึงมองไม่เห็นเหมือนอย่างตาภายนอกนี่แหละถ้ามีฝ้าบังตาแล้วมองอะไรก็ไม่ชัดเลยถ้าลอกฝ้าออกไปเสร็จแล้วอย่างนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นงั้นไม่ปิดบังฉันใดจิตใจคนเราก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเพิกอวิชชาตัณหานี่ออกไปแล้วจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วแล้วมันก็มองเห็นความจริงของชีวิตได้ตามเป็นจริงเลยอ่ะคือมองเห็นทุกข์ก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ก็อย่างที่เคยได้แสดงให้ฟังมาแล้วเรื่องทุกข์ถ้าผู้ไม่ประมาทใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละความทุกข์ในชีวิตแต่เนื่องจากว่ามันประมาทมันไม่พิจารณาเฉยได้ดีเนี่ยทั้งคนหนุ่มทั้งคนปานกลางและคนแก่ก็ทำเลยถ้าพิจารณาดูแล้วมันเห็นทุกข์จริงๆนะแต่นี่มันไม่ได้พิจารณาเลยจึงเป็นพระเป็นเนรก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้คิดได้อ่านชี้แจงนำทางให้ฟังแล้วก็ไม่เอาไปคิดไปกรองเลยเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วมันถึงอยู่ไม่ได้ถูกอวิชชาตัณหามันกลบเล่าเอาต้องศึกษาลาเพศออกไปทนทุกข์ทรมานเป็นทาสของตัณหาต่อไปอ้างว่าไปทำงานหัวอย่างนี้แหละโอ้ยไปทำงานก็ได้เงินเดือนไม่เท่าไรหรอกพอใช้จ่ายพอสิ้นเดือนก็เงินก็หมดแล้วก็ทำงานต่อไปก็ได้เงินมาใช้มาจ่ายสิ้นเดือนก็เงินหมดอยู่นั่นแหละคนที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยสะสมเงินทองไว้ให้ร่ำรวยมั่งมีเหมือนที่เขาตั้งรกตั้งหลังมานมนานแล้วนะไม่มีทางนะเพราะจะได้หากินไปวันๆเท่านั้นเองเนี่ยว่าเงินเหลือก็เหลือเพียงนิดหน่อยอ้าวเหลือมันไม่เหลือหรอกมีเงินมากๆมาไม่มีรถขี่ก็ไปหาดาวเอารถมาขี่ อ้าวเป็นลูกหนี้เขาดาวมาแล้วก็ต้องหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาทั้งต้นทุนด้วยถ้ายังไม่ได้ใช้ต้นทุนตราบใดเอาดอกเบี้ยมันก็งอกขึ้นอยู่ตราบนั้นอย่างนี้นะก็เป็นทาสของเขาอยู่นั่นเองเป็นทาสของนายทุนนะคนที่ไปดาวเอารถเอาราเข้ามาขี่หมู่นี้นะตนเป็นทาสของนายทุนเขาไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้เนี่ยคนเราจึงว่าแล้วปฏิญญาณตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีปัญญาเลยความจริงนะพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้คนเรามีปัญญาให้รู้จักคิดรู้จักอ่านจนเมื่อมันคิดเห็นความทุกข์ความลำบากกับกรรมอย่างที่ว่านี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงความอยากความทะเยอทะยานต่างๆมันก็เบาบางลงมันก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันมองไม่เห็นทุกข์ภายนอกแล้วนะกิเลสตัณหามันก็ลบเล้าจิตใจเอาแล้วนะไปศึกษาละเพศลงไปแล้วเราจะมีความสุขนะถ้าไปหาเงินหาทองได้แล้วก็จ่ายสบายสบายตัณหามันกระซิบเอาอ่ะมันเป็นงั้นแหละสร้างวิมานบนอากาศในเมื่อบวชอยู่เราจะไปหาเงินแบบนั้นแบบนี้จะได้เงินมาพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรได้เงินมาก้อนใหญ่แล้วเราจะทำอย่างนั้นจะไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่อาศัยบ่เรือนั่นก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาขี่นี่เรียกว่ามันสร้างวิมานบนอากาศอันนักบวชเราเนี่ยไอ้ผู้พูดอยู่นี่ก็เคยคิดมาแล้วเหมือนกันแหละเรื่องมันนะตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเคยคิดมาเหมือนกันคิดเอาจนนอนไม่หลับก็มีแต่คิดไปแล้วมันบุญวาสนามีอ้าวสร้างไปแล้วทำไปแล้วหน่อยหนึ่งก็ไปตายแล้วเห็นความตายขวางหน้าอยู่แล้วเอ้าใจมันหดเข้ามาโอ้แล้วจะดิ้นรนไปทำไมล่ะไปแล้วมันตายเนี่ยแล้วจะได้อะไรเราเอ้าก็ไม่ได้อะไรนะแถมก็ไปทำบาปเข้าไปอีกบาปก็ฉุดข้าไปสู่นรกอบายภูมิตายลงไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วแต่มาถามตัวเองเข้าไปเอ้ามันปัจจัยมายุติลงความกระสันอยากศึกนั่นน่ะอย่างนี้เนี่ยท่านเผลอๆมันสร้างวิมานบนอากาศขึ้นมาอีกอย่างนี้นะเอ้าไปก็อย่างว่ามันก็มีอุบายตัดรอนความอยากอันนั้นลงสาเหตุที่มันจะศึกไม่ลงนะก็อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องมีอุบายรู้เท่าทันกิริยาอาการของกิเลสถ้าไม่มีอุบายรู้เท่าทันอย่างว่านี่มันก็ต้องไปตามหน้าของกิเลสแน่นอนเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้ความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็เป็นความทุกข์ประจำขันใครๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ความทุกข์ย้อนเนี่ยเราสามารถระงับได้หลีกเลี่ยงได้ความทุกข์ย้อนก็ความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนานาหมู่นี้นะของนอกกายหมู่นี้นะถ้าหากว่าภาวนาทำใจสงบลงได้แล้วมันก็ตัณหามันก็เบาบางลงไปแถมถ้าใช้ปัญญา พิจารณาเข้าไปให้ละเอียดละออไปอีกโดยเหตุผลดังที่ชี้แจงให้ฟังมานั่นอีกมันก็ยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งคลายตัณหาออกไปได้มากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะควรจะรู้นะตัณหามันไม่ใช่มันเกิดไม่ใช่มันมีอยู่ในจิตใจนี่แต่เดิมมาแล้วไม่ใช่แต่จริงอยู่หรอกอันเง่ามันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีกำลังต่อเมื่ออาศัยวัตถุภายนอกได้กระทบเข้ามาสัมผัสเข้ามาแล้วมันจึงเกิดมันจึงมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาได้เช่นอย่างตาได้เห็นรูปที่โลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆอย่างนี้แหละหลงสมมติเขาแล้วก็เอาแล้วเกิดความอยากได้รูปอันนั้นขึ้นมาไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของต่างๆมานี่นะมันก็เกิดความอยากดิ้นรนกระวนกระวายขึ้นมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าความที่ไม่ได้พิจารณาความจริงของเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันทำให้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้ท่านเรียกว่ากิเลสจรมานี่นะมันจรมากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นหน้าหมูนี่นะดังนั้นเราต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาทำความรู้เท่ากับสิ่งสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานั้นเสมอไปนะเพราะว่าเกิดมาแต่ตื่นนอนมาแต่ละวันตื่นนอนมาแต่ละวันนะซึ่งจะไม่ให้ตาเห็นรูปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ให้หูได้ยินเสียงมันก็ไม่ได้ไม่ให้จมูกมันสูดกลิ่นก็ไม่ได้ไม่ให้ลิ้นมันได้รับรสอาหารก็ไม่ได้กายมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ได้ไม่ให้ใจมันรับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็ไม่ได้อีกห้ามไม่ได้เลยอันนี้แต่ห้ามจิตได้อยู่เมื่ออารมณ์เหล่านี้พุ่งเข้าไปสู่จิตจิตนั้นมีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตพิจารณารู้ทันทีเลยว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรน่ายินดียินร้ายอะไรเลยความจริงมีอย่างนั้นแต่มนุษย์เรามันไม่ยอมรับความจริงหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ดวงจิตนี่เนี่ยมันไม่ยอมรับความจริงเหตุดังนั้นมันจึงดิ้นรนไปหลงรักหลงชังไปหลงเสียใจดีใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันผิดหวังถ้าได้สมหวังมาก็ดีอกดีใจถ้าไม่ได้สมหวังก็เสียใจเรื่องที่มันเป็นเกิดขึ้นในจิตใจอย่างว่านี่นะมันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่มีสมาธิจิตเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาอะไรไม่ได้เลยพอสิ่งนั้นกระทบมาในจิตหวั่นไหวไปทันทีอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตวันไหวไปทันทีนะมันก็เกิดกิเลสขึ้นแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะมันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจอยู่ตลอดไปสำรวมจิตใจเมื่อสำรวมใจได้ใจมันก็รู้เท่าตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ไปพร้อมเลยเพราะว่าใจตั้งมั่นแล้วอย่างนี้นะตาเห็นรูปมันก็รู้รูปนั้นเลยรู้เท่ารูปนั้นไปทันทีว่ารูปนั้นก็สักแต่ว่านี่เหมือนกันกับรูปนี้แหละ รูปที่เห็นด้วยตานั้นเหมือนกับรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละไม่แตกต่างอะไรกันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันรูปนี่มันจะแตกจะดับไปรูปนั่นก็เหมือนกันถึงมันยังเป็นอยู่ต่อไปมันก็จะแตกจะดับเหมือนกันไม่ใช่มันจะยั่งยืนอยู่ได้ที่ไหนหากผู้ใดมีอุบายสอนใจอย่างนี้ได้มันก็ไม่หลงไหลไปในรูปเหล่านั้นมันก็วางเฉยลงได้เห็นก็ต้องว่าแต่เห็นนะบ่นี้นะไม่มีความรู้สึกผิดปกติแต่อย่างใดแม้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันนะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะให้พยายามมีสติสัมปชัญญะรักษาสมาธิจิตไว้ให้ได้อย่าให้จิตมันวอกแวก อันจิตจะเป็นสมาธิอยู่ได้ก็เพราะสติสัมปชัญญะนี่แหละอาศัยคุณธรรมสองอย่างนี้นะประคับประคองไว้รักษาไว้สติแปลว่าความรู้สึกหรือความรู้ได้ก็เอาสติคือความระลึกนี่พุ่งเข้าไปสู่ความรู้อันนั้นนะน้อมความระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะนั่นเองแล้วไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่อย่างนี้นะสัมปชัญญะก็รู้ตัวรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่จิตไม่งอนแงนคอนแคนไปไหนอย่างนี้ก็รู้เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะหรือถ้าว่าจิตมันจะวันไหวอย่างนี้สัมปชัญญะมันก็เตือนนะจะวันไหวไปทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สวยงามแต่ชั่วคราวไปไปมันก็ความสวยงามก็หายนี่เพราะมันของไม่เที่ยงจะให้มันสวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยมันยังรูปกายมนุษย์เรานี่นะลองสังเกตดูสิมันก็สวยงามแต่เวลายังหนุ่มยังแน่นท่านอยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปแต่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรนะที่จะยั่งยืนอยู่ได้ที่จะยืนหยัดอยู่ให้จิตใจนี่เกิดความรักความใคร่สม่ำเสมอไปไม่มีนี่นะจิตใจมนุษย์ปุถุชนนะเมื่อรูปนั่นยังใหม่ๆอยู่นี่ก็มีความรักดูดดื่มขั้นพอรูปนั่นชำรุดทรุดโทรมไปแล้วเบื่อแล้วได้บ่นี่อาละเบื่อเข้าไปแล้วไปแสวงหารูปอื่นไปอีกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันเข้าไปหาความสุขสบายไม่ได้เลยนี่เรื่องของตัณหามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยให้หมดมูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นในใจก็เพราะจิตนี่แหละไม่รู้เท่าอายตนะภายในไม่รู้เท่าอายตนะภายนอกนี่พูดให้ได้ชัดถ้อยชัดคำลงไปไม่รู้เท่าปัญวิญญาณไม่รู้เท่าสัมผัสที่มันเกิดจากตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะไม่รู้เท่าจากเวทนานี่เพราะว่าเช่นอย่างว่าเมื่อตาเห็นรูปเขาแล้วหากว่าเป็นรูปสวยรูปงามเกิดความรักใคร่ขึ้นมันก็เกิดเวทนาขึ้นอย่างนี้นะแล้วจิตของผู้นั้นไม่รู้เท่าเวทนานั้นนี่แล้วไปส่งเสริมเวทนานั้นให้มากขึ้นความรักความใคร่มันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาอะไรบ่นี้นะการแสวงหานั่นมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกว่าจะได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมา บริโภคใช้สอยแต่ผู้ที่ไม่ได้พิจารณาใคร่ควรแล้วมันไม่ว่านี่ทุกข์ก็ยอมทุกข์อ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะเราทั้งหลายที่เป็นนักบวชเนี่ยมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรแล้วจึงได้เข้ามาบวชได้มาแล้วอย่างนี้มันก็ยังแต่ใจยังไม่ห่างเราก็มาภาวนาเพ่งจิตดวงนี้เข้าไปให้มันสงบระงับลงให้ได้มันก็ไม่เหลือวิสัยนี่ถ้าเราเห็นโทษของกิเลสแล้วนะมันสำคัญที่คนไม่เห็นโทษของกิเลสนี่แหละเห็นถ้าเห็นโทษของกิเลสว่ากิเลสเหล่านี้นะมาปั่นจิตให้พุ่งซ่านให้เลื่อนลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนเอาแต่วันนี้เราจะสู้มันเราจะละมันเราจะไม่ยอมให้มันครอบงำจิตใจนี่ตลอดไปอธิษฐานใจตั้งใจขึ้นอย่างนี้แล้วก็เพ่งจิตนี่ให้สงบลงไปจิตนี่มันจะสงบลงได้ก็เพราะอาศัยสติข่มมันลงไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่มันสงบลงไปเองอย่างสบายสบายไม่ใช่มันไม่มีทางหรอกในเมื่อกิเลสมันยังเป็นมารหัวใจอยู่กิเลสมันกลัวแต่คนมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นแหละ